Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an ve sünnete sarılan sapıtmaz. İslam iki temel kaynağı vardır. Kur'an ve sünnet. Kim bunlara sarılırsa Allah'ın izniyle elhamdülillah hak yolunu bulur, Mevla'ya kavuşur. Bunu Aleyhisselam'da Peygamberimiz Hadis-i Şerif Müslim'de İnnem ene beşerun. Ben diye bir beşerim, insanım. Yuşikü en yetiye Resul Rabbi. Yakında Rabbim elçisi gelir. Azal Aleyhisselam gelir. Hücibe. Ben de ona icap ederim. Yani olmaz diyemem. Yani ben de öleceğim. Ben böyle. İnsanın beşerim ben de. Ve ne tarüke fiküm sekalleyin. İki şeyi bırakıyorum. Sekalen iki ağırlık anlamına geliyor. Yani sekil filan geliyor. Bunlar da Kur'an ve sünnet. İki şey böyle. Demek bunlara sarılan bir insan elhamdülillah Allah'ın izniyle hak yolu bulur, elin yolunu bulur ve bunun sonunda cennet ve cemalullah'tır böyle. Kur'an ne anlama geliyor şimdi inşallah? Kur'an kıraatten, okumadan geliyor, masraya geliyor. Kur'an-ı Kerim hem lefzan, kelim olarak, hem manen Allah kelamı Celle Celaluhu. Lefzan demek, Kur'an'daki kelimeler, bu Allah kelamı, onları Rabbim seçmiş onlara. Bir de manası da Allah Celle Celaluhu. İşte buna Kur'an denir böyle. Eğer hem kelimeler, hem mana Allah'a ait ise buna Kur'an denir böyle. Bir de Kur'an denir, başları çevrilir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim çevir yapılır, başları çevrilir. Bunların lefzi, kelimeler Allah kelamı değil, insan sözü. Yani bunlar Kur'an denmez bunlara. Yani her çeviri, hangi dil olursa olsun, bu çeviriler İnsan sözüdür. Manasını eğer bozulmamışsa Allah'a ait olabilir. Fakat buradaki sözler, kelimeler insan sözüdür. Buna ayet-i kerime denilmez. Buna Kur'an denmez bunlara böyle. Bir örnek vereyim buna inşallah. Hadis-i İkali hadis-i şerifler. Hadis-i peygamber sözleri vardır. Bir de hadis-i kudüsü deniyor böyle. Hadis-i şerif hem buradaki mana hem kelime peygambere aittir burada. Kutsi hadis, yani kutsal hadis, söz demektir hadis. Bunda ne oluyor? Mana Allah Celle Celaluhu. Rabbimin Resulü'nün kalbine bunu ilham eder, vahiy eder. Peygamber bunu sonra kendi kelimelerle anlatır insanlara, diliyle. Yani hadisi kutsi hadisler, bunlar bile buradaki mana Allah'a ait olduğu halde buradaki sözler peygamber sözü olduğu için bunlar da ait değil bunlar. Hadisi bunlar da. Bazıları diyorlar ki ben de inceliyor Kur'an-ı Kerim'i. Nasıl inceliyor Kur'an-ı Kerim'i? Meal okuyor böyle. Halbuki meal Kur'an değil. Yani Kur'an-ı Kerim öyle birkaç insan sözüne sığmaz. O Allah'ın kelamı. Bir mesela elhamdülillah anlamına gelince çok geniş kapsamlı. Yani birisi sığmaz böyle anlamına belki de bunu böyle böyle. Bir de sünnet deniyor, sünnet. Nedir bunlar da? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber dönemindeki, yani 23 yıldır bu. Söylediği her söz, yaptığı her fiil, iş ve takrir deniyor bunlara böyle. Bunlara sünnettir bunlara böyle. Üşerleri bir sünnette böyle. Bir kavli deniyor, sözlü. Yani Peygamberimizin bu sözü söylemiştir, kelimeleri. Bir de fiili. Peygamberimiz kendini uygulamış, yapmıştır. Buna fiil deniyor böyle. Bir takrir deniyor, takriri. Peygamberin bulunduğu bir yerde, toplumda bazı sahabeler bir şey yapmışlardır. Peygamberi görmüştür, şükretmiştir böyle. Yani Peygamberi kabul etmiş, ikrar etmiştir böyle. Bu da sünnettir bu da. Üç ayrı sünnet böyle böyle. Yani Peygamberimizin Peygamber döneminde ama 23 yıl böyle mesela. Mesela Peygamber kaç evlenmiş? O sünnet diyorlar mı böyle? Peygamberi dönemindekini kapsıyor bunlar. Şimdi günümüzde bir Kur'an Müslümanlığı diye bir sapık ortaya çıktı. Her zaman buna çıkar bunda. Her dönemde böyle. Asıl sadece Medine'de münafıklar vardı. Sonra son zamanlar çıktı biri Yemame'de Müslüman'da Kezzab diye çıktı bir sapığın biri çıktı böyle. Her dönemde bunda bulunur bunlar böyle. Şeytanı uyandır olur bunlar böyle. Hazreti İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki ben diyor acaba icma ümmet hakkında Kur'an ayet-i kerim var mı diye düşündüm bulamadım diyor böyle. Bakın tam 300 defa Kur'an atmediyor. Kafanı tabi ben. Ancak 300'ün üstüne diyor buldum bunu benim. Yani iştihat kolay değil. Yani böyle. Efendim bana göre böyle otur senin ekranın başında, al yani efendim şeye bile kaç karşıya böyle ekranın başına, al yani mikrofonu, yakan mikrofonu efendim. Efendim bana göre böyle, bana göre böyle. Bakınlar. Yok şahısızdım. Dört müşriyeden biri. Biri böyle. Ne buyuruyor? İzmir ümmet hakkında abi konu ayet-i kerime var mı? Buna bir işare. Bir ibare değil, bir işare var mı? 300 defa Kur'an atmettim. Aynı sonunda buldum bunu böyle. Hangi ayet-i kerime bu? Nisa 115. Bismillahirrahmanirrahim. Ve müşakı resule. Ve men bir kimse müşakı resule. Eğer peygambere karşı çıksa, peygamberi dışlasa, peygamberi kabul etmese, ona muhalif olsa, İmam-ı Tebeyle'ül Hamhüda, hidayet bile olduktan sonra, yani on hak peygamber olup bildikten sonra, bundan sonra bile bile bir insan peygamberi dışlarsa, ona karşı çıkarsa ve tebi vökmese tabi olursa, garem sevmiyle, müminlerin yolundan başka yola giderse, bak burada, ve tebi tabi olur gider. Gayre sevmiyle, müminlerin gittiği yolundan başka yola giderse, yani peygamberimizin Eshab-ı kiramın, tabi etmeye tabiinin, müşehitlerin, evlulukların bin küsreden beri müminlerin gittiği yolun dışında başka yola giderse nüvelliği mahtevella onu dönür bırakır mı böyle, sabrıkır mı böyle. Yunus'u cehennem hatırladın cehenneme mahşe ahirette. Ve saet mesire ne kütüyor böyle. Demek ki bir insan Peygamber hak peygamber olduğunu bildikten sonra bile bile bunu peygamberi dışlar, ona karşı çıkar. Efendim işte ne gerekir peygambere der, bize Kur'an yeterdir haşa bu şekilde böylece der. Efendim dışlarsa ve müminlerin gittiği yolun dışında başka yola giderse, el üstünün dışına çıkarsa, yani peygamberin gittiği yol, eshabının, tabiinin, etbe-i tabiinin, evlullahın gittiği yolun dışında başka yola giderse, efendim onu da bırakmıyor. Sağ bırakın böyle. O atarır cehenneme ve nasire döküldüğü bir yerdir. Şimdi insan aklı mantığı düşünecek olsak bu teremler ilk okulu bırakalım. Türkiye'yi okumadım ben böyle. Mesela üniversite diyelim böyle. Tıpla ilgili, hukukla ilgili, fizikle ilgili, kimyayla ilgili, astronomi ilgili böyle kitaplar, Türk kitapları böyle böyle. Peki hocasız olmaz bu eğitim? Olmuyor mu tabii böyle? Ya hocasız olmuyor böyle. Kimin alaka hoca var? İlkokuluna başlıyor, üniversiteye, profesöre kadar böyle. Bunda yatan maaş olur bunlar. Yani bunlar bostan korkulu mu onlar mı tabii? Niye bunda yatanların maaşları bunlara vereceğim? Yani bir insan sözü, insan mı? Allah kerem değil bak. Kitaplar. Fizik, kimya, kip ne olsun böyle böyle. İnsan bunu yazmıyor böyle. Türkçe yazmış bunu böylece. O da okuma yazma biliyor. Türkçe de biliyor. Türk kendisi mesela bunu bu şekilde. Ama hocasız Olmadı böyle. Demek ki bir insanın sözü, kitap, yazdığı kitap bir hocası olmuyorsa Allah-u Kerim olur mu hocasız? Olmadı böyle. Kim hocası bunun? Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberi. Adına Kur'an-ı Kerim peygambere girdi böyle. Cenab-ı Aleyhisselam'ın peygamberi ifa ediyor, getiriyor. Ayrıca bir de peygamber bazen Cenab-ı Hak'a danışıyor bazı meseleleri. Ay Cenab-ı Hak, bu nasıl, bu ne şekil, bu şekilde böyle böyle. Yani Cenab-ı Hak ile açıklıyor. Yani peygamberimizin bile ihtiyarı hocaya. Peygamber böyle. Neden muhteremler? Mesela Kur'an'a geliyor, Firavun'un kızlarınızda boğulduğu geliyor, konu geliyor. Böyle. Cenab-ı Hak sonra gördü anda orada ama. Bak gördüm, baktım böyle. Lüt kavmi batırıldı. Nasıl batırıldı? Nasıl helak oldu? Cebrail'sin batır onu. Yani böyle. Bak. Peygamber soruyor, Cebrail soruyor. Nasıl oldu bu durumlar böyle? Açıklıyor bunlara böyle. Yani bir Allah'ın Resulü muhtemelen böyle. Vahilaya mazhar böyle. Gönlü şeffaf nur. Böyle. Melekleri geçtim peygamber. O bile ne yapıyor? Cebrail'e danışıyor bazı meseleler muhtemelen. Hoca ihtiyarı bu şekilde. Demek ki Türkçe bir kitap bile, yani bilimsel bir kitap bile ne oluyor? Hocasız olmadı. Böyle. Ortaokulda, lisede ve her branşına göre, sınıflara göre böyle farklı şeyde hocalar böyle. Oluyor bunlara böylece. İşte Kur'an'da peygamberimiz olmadı muhtemelen. Bu sapıklık böyle, bu böyle böyle. Yani kim ki peygamber dışlıyorsa bu ne anlama geliyor? Yani o peygamber, ben de peygamberim anlamaya geliyor. Yani böyle bir böyle. Ve bunlar, bak, bundan yeri cehennem bile abone. Venus değil, cehennem. Bundan yeri cehennem böyle. Yani kafir olur bunlar. Küfür de bunlar böyle böyle. Şimdi günümüzde tabii sosyal medyada böyle internet ortamında çok sapık sapık görüşler beğendiriliyor böyle. Bunların bazıları bilinçli. Yani belli merkez yönetiliyor bunlar. Neden? İslam'ın teyze oymak istiyorlar bunlar muhtemelen böyle. Oymak istiyorlar ki İslam beden çok unutulsun. Yani hak diye unutulsun böyle. Eğer bir dine efsane karışırsa, hurafe karışırsa bir de karşısında olur. Din bu sene aslını getirir muhtemelen böyle. Bunlar hak batı bile karışır. İşte bir oldu Hristiyanlık Yahudilik. Battı gitti bunların dinleri. Hakkan bunların dinlerinde böyle. Şimdi günümüzde şu var böylece. Ne yazık ki Müslümanlarda hem de bayağı yani tekva Müslümanlarda ne yapıyorlar? Efendim işte Ramazan Cuma'ya gelse şey olur. Yok sefer ayında halın altına para konusunda şu olur böylece. Yani her zaman böyle bir hurafe, yalan, uydurma, bidat yayınlıyorlar bu şekilde. Ne yapıyor zavallı? O da bunu alıyor. Bu da yakınlarına mesela bunu naklediyor böyle. Peki bunun günahı var mı? Buyuruyor Peygamber Ali Hazretleri Hazreti Müslim'de kefa bilmeri keziben. İnsana yalancılık olarak yeter. Bak, bir insan yeter yalancılık olarak. Yani yuadrisi bir külü maa semiyah. Her duyduğunu, her okuduğunu, her gördüğünü naklederse başkasına o yalansa ne yapılır? O kişinin başta günah olmasa bile ona bir günah yeter. Bakın muhtemelen böyle. Yani tekrim adı şerif muhtemelen bak. Çok önemli muhtemelen böyle bakın. Kefa bil mer'i. Kişi yeter. Peygamber. Kâfi yeter, kâfidir böyle. Keziben, yalancılık olarak en yuadirse bir külü masem ya. Her duyduğunu, her gördüğünü, gelen mesajını İnternette gördüğünü böyle hem başta naklederse araştırmadan, bilmeden, sormadan, soruşturmadan naklederse bunları böyle o kişi bu günah yeter. Yani hem yalancı olmuş oluyor hele din ilgi olunca Allah korusun böyle yani imanına zarar verir. Böyle böyle. Bu için muhterem din kardeşlerime rica ediyorum böyle yani Müslüman kardeşlerime. Tabii diğerleri zaten bilinçli onlara böyle. Maksat, amaçları belli onlara böyle. Dışa bağlı onlara böyle. İnternette böyle görünce, bunları görünce inanmazlar bunlara da böyle. Araştırsınlar. Hem bunlara başlarına paslanmazlar bunlara böyle. Yine bir hadis-i şerifte Ebu Davud şeyde, hakimde bir insan hem duyduğunu naklederse buna yeter, ismen geliyor buna da, günah olarak yeter buna böyle. Yani o ki bu günah yeter. Yani o kadar büyük muazzam günah, hele dini konularda Allah korusun böyle, ne olur yok mu tarafına böyle. Yani dini hurafe karıştı mı, efsane karıştı mı, yalan karıştı mı, bidat karıştı mı, din karışır gider mi tarafına böyle. Mesela bir tarlaya, alikot diye bir ot vardı böyle, tarlaya bassa birden bire böyle. Alikotu bassa mı tarlayı, ekini örter. Onu verimi giderir bunlara bu şey böyle böyle. Ve Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Yunus 32'de Bismillahirrahmanirrahim. Hem azabadır hakkı ile dalal. Hem azabadır haktan sonra ne var? İle dalal aynı sapıklık var demde. Yani haktan sonra başka hak yok. Hak birdir Allah kelam bebe. Birdir. Mevlam böyle böyle. Haktan sonra ne vardır? İle dalal ancak sapıklık bunlar böyle. Haktan saptı mı gitti muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuş sahabına beraber bir yerde, dışarıda oturmuştu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir çubuk aldı. Çubuk aldı. Bir doğru çizik çizdi böyle, düz böyle. Sonra etrafına başladı. Etrafına başladı. Tabi sahabına bakıyor, onu izliyorlar. Biliyorlar ki Peygamberimiz boş şey yapmaz bunları. Oyun yapmam ben böyle. Bitti. Sonra da yarasıyor. Niye bunlar yarasıyor Allah? Burada ki çizgi doğru çizgi bu saatte müstakim böyle. Her gün namazda Allah yalvarıyoruz. İyiden saatte müstakim diye. Bu da o sonra böyle böyle. Bunlar ne bunda yarasıyor Allah? Bunlar sapık oluyor bunlar böyle. Her yolunda bir şeytan bunlar var böyle böyle. Şehveten çağırır, gazabına çağırır, sapıklar çağırır. Bunlar çağırır bu şekilde böylece. Bunun için namazda inşallah İhdine sıratay gelince bunu güzelce baslamak da böyle. İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim böyle. Günde 40 rekat namaz sünnetiyle beraber. Namaz böyle. Yani günde 40 Fatiha okuyor, namaz kılanlar okunuyor böyle. 40 dönesinde yalvarıyor Mevlamıza. Neden? Aman sapmayalım diye muhtemelen. Aman sapmayalım diye böyle. Yine Peygamber bir adı şerifinde şu bir Aleyhisselam Hazretleri dinin elden çıkışı yani dinin kaybolması, gerçek dinin kaybolması sünnetten terkiyle başlar. Yani genelde insanlar bazen bu sünnet farz değil ya diyor. Yani bak sünnetler dini koruyan bunlar muhtemelen böyle. Sonra her sünnet mutlaka gene Kur'an'la ilgilidir o böyle. Bir ibare, bir işare ilgilidir ondan böyle böyle. Demek ki dinin yozlaşması, hak dinin böyle efsaneleşmesi böyle, sapıtması ne de böyle, sünnet tehlikeyle başlar böyle. Peygamber bir örnek veriyor bize böyle halat. Halat. Biliyorsunuz gemilerde bunu kullanıyor genelde günümüze böyle. İnsan bir yerine kalmıyor böyle. Bu lilt iftihan böyle. İflim böyle böyle. Bunu tabi gemideki elim atar böyle iskeleye bir sahile. Oradaki onu bir demine geçiyor adam muhtemelen böyle. Şimdi bu halat bir de böyle kopmaz. Çok kalın diyor böyle. Yani gemiyi korur böyle. Ama ne yapar? Lif böyle. İnce ince böyle. Kırk kopu kopu kopu kopu ne olur? Sonunda gider muhtemelen böyle. Yani bir sünnete gidin hemen gitmez ama bugün bir sünnete oradan bu derken böyle din elden gider Allah korusun muhtemelen. Mesela namazda bile, camide bile çok bidatlar işleniyor namazda bile. Çok işleniyor bunlara bile böyle. Bir gün bir gençle karşılaştığım yolda bana şöyle sordu. Bu namaza yeni başlamış ama çok hızlı başlamış ama böyle. Yani pişmanlığı duymuş ki geç kaldım diye. Genç ki ama neye daha ben bunu bulamadım bu yolu derten böyle. İçi yanmıyor böylece. Okul öğrenmiş, fıkıh okuma başlıyor derken böyle. Bu merak ediyor, müezzinlik yapmaya camilerde. Bana merak ediyor bu şekilde. Şimdi tabii nasıl yapacak bunun müezzinliği? Araştırıyor ilmihalerde. Üç tane görüyorum müezzinliği ilmihalerde böyle. Ezan okumak, minare çıkıp yukarıdan mı? Mezun okumak böyle. Her cami mezun bu vazifesi bu. Bunu yapması aldığım var haram olur kendisi böyle. İkincisi kâhmet demek. Arada kaldırmak insanlara. Üçüncüsü tabii hoparlör esnen yoktu hoparlör. İmamisi yetmeyince tekbir almak. Üç tane bunlar. Bunu şey göremiyor bu. Şimdi bakıyor bu ezan okunuyor. Sürede kimse kalkmıyorlar kılmaya. Bekliyorlar. Yani bir şey Allah'a müsaade etsin böyle. Allah bunu bulamıyor kitapta böyle. Cuma'da farklı oluyor müezzin yapanlar. Teravih'de farklı oluyor müezzinlik. Bayağı farklı oluyor. Ama kitapta bunları bulamıyor bunları böyle. Bir imama gidiyor böyle. Yani güvendiği imama gidiyor. Hocam diyor ben de imamı yapmak istiyorum ama istiyorum ki biraz işlemeyeyim. Yani madem ben Allah'ın için yapacağım bunu uygun olmalı istiyorum diyor böyle. Ben bunu inceledim. Araştırdım bulamadım. Ben tabii diyor acizim diyor. Yine başlandı bulamadım diyor. Bana kitabı var bunlar diyor. Nasıl yapın benzinlik? İmam gülümsüyor. Onunla kitap olmaz diyor. Olmaz olmaz. Bir kitap olmayan şey bidat değil mi o zaman diyor. İmam tabi su yoksa oturan böyle. Yani her yere bidat sarıyor muhtemelen böyle. Yani gerçekten camiye mesela ezan okuyor, içeri giriyor, oturuyor. Neye oturuyor? Allah'ın sahibi desin ya mezunları biri veya çocuk mu desin böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah peygambere tabi olmak. Peygambere tabi olmak. Nisa 64 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer senna min resulün. Velhamir biz bir peygamberi bir yere göndermeyiz. İlla göndeririz. Yuta'a biiznillah. Ona itaat olunsun Allah'ın izniyle diye böyle. Yani peygamberler gönderiyor. Allah'ın elçisi peygamberler. Neden? Liyuta'a. İtaat olunsun. İnsan tabi olsunlar diye. Bakın böyle. Mesela bir devlet bir yere vali tayin ediyor. O devlet temsil ediyor vardı böyle. Ediyor böylece. Kim duvarı takma olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Bir kaymakam, vali, emniyet müdürü mesela böyle, askerde komutanlar, hatta okulda öğretmenler. Bunlar. Demek ne gerekiyor bunlara böyle? İtaat gerekiyor onlara. Yine Velhamir Nisan 80'de. Bismillahirrahmanirrahim. Men yutur Resul'e fakat ete Allah. Men yutur Resul'e. Kim o Resul'e tabi olsa, itaat etse, bir peygambere. Yani zamanı peygambere tabi böyle. Musa Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a kim ki zamanın o ümmetindeki peygamberler ederse fekat ete Allah itaat Allah yapmıştır aslında böyle. Allah emrini ifade etti böyle böyle. Demek ki peygamber itaatta itaat gibi sevaptı muhtemelen böyle böyle. Onun için yani sünnetleri küçümseme gerekiyor böyle. Mesela namazda okunan Sübhaneke vardır böyle. Bu sünnet bu. Evet ama Resulullah okumuyor böyle. Peygamber'in kapağı okumuyorlar hemen böyle. Bir sonraki sünnetleri böyle. Evin çekme mesela sünnettir, şafide farzdır böyle. Bunlar değişmek gerekiyor, bunlara gerekiyor böyle. Yani sünnetlere tabi olmak her konuda böyle. Eve girerken, çıkarken, yola giderken, sofrada, yemekte, hatta tuvalete girip çıkarken. Yani her hareketimizi böyle peygambere uymak, ona tabi olmak böyle. Mesela eve girerken sayatla girmek sünnet muhtemelen böyle. Eve girince evde bir kimse varsa, yani aklı eren çürük bile olsa önce selam verilir böyle. Selam verilir. Peygamber buyuruyor Hazreti Enes'e, yavrucuğum eve girdiğin zaman selam verirsen bu evde huzurlu bereket olur bunun böyle. Yani huzur bereket olur, sevet olur böyle. Selam veren bu şekilde. Sofrada mesela besmeyle başlamak. Sünnet mi böyle? Salih yemek. Sünnet. Önünde yemek sünnet. Önünde yemek sünnet böyle. Bak. Peygamber Hazretleri Ümmü Seleme'nin oğlu vardı. Ömer Seleme derken, yani peygamber evi oldu oluyor peygamberin böyle muhtemelen. Daha çocuk böyle yemek yerken O çocuk anlatıyor muhtemelen bunu söylüyor. Ben çocuktum böyle diye önümde her şeyi alıyorum böyle, aldım böyle filan. Peygamber buyurdu ki diyor, evvela semillahe, Allah ismini besmele çek. Ondan sonra önünden ye. Sahileyi böyle böyle böyle böyle böyle. Bir de İslam'a göre muhteremler, çok çeşitli gıda almamak daha, o da sünnettir böyle böyle. Bak yani aslında tek tür olmaz. Öyle başka ya, akşam başka ya, başka ya mesela böyle. Ama bir önünde alınan gıdalar böyle tek tür olması daha makbul böyle. Gerçi önüne bir çorap olabilir, sulu olabilir böylece. Olmaz, daha makbuldür. Şimdi tıbben de buna bakıldığında günümüzde muhteremler, şimdi nasıl mesela bazı çocuklar yaramaz olur böyle. Anlaşamaz birbirlerine. Kavga ederler böyle şey böyle. Hatta büyükler bile mesela, arkadaş komşular bile böyle, bazı insanlar bir araya gelmeyiz, hoşlanmaz birbirlerinden. Uyumlarlar böyle, tartışırlar bunlar böyle böyle. Gıda da böyle muhtemelen böyle. Bazı gıdalar uyum sağlamıyor birbirleriyle. Ters gibi bunlar oluyor böyle. Bunlar sindirimiz zor. Farklı sindirim için bunlar böyle. Yine bunlar ayrı enzim işliyorlar muhtemelen. Enzim işliyorlar bu şekilde. Bu da bana ne oluyor muhtemelen böyle. Hatta bir gıda bir gıdayı bozuyor bazen. Mesela demir, ıspanak diyelim. Genelde ıspanak yoğurtlanır böyle. Halbuki zararlı muhtemelen böyle be. Yoğurt demir yok, yok ediyor. Yok ediyor muhtemelen bak. Onun demir oluyor muhtemelen böyle böyle. Yani bazı gıdalar birbirine ters oluyor. Yani onun özelliğini yitiriyor muhtemelen böyle böyle. Öyle yitiriyor bunların böylece. Bu işin sünnet olan aslında böyle tek tür olması. Yarın başka yiyor, akşam başka yiyeceğim da tek yemesi bunların böylece. Tabi çorba hariç. Daha makbul bunların bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri men temessike bir sünneti dehale cenne dar-ı kutne. Bir kimse sünneti seneye yapışsa, men temessük sıkı sıkı sarılsa böyle, yani benimsese böyle, benimsese bir sünneti, insan böyle sünnetlere sarılıyor olur, dehale cenne, cennete girilmesine sebep olur muhtemelen böyle. Bunun için sünnetlerin böyle şeyi çok kıymet Allah katında. Namazsa mesela tesbihler çekiliyor. Ayet-i Kürsi okunuyor böyle. Bu farz değil böyle. Kim hemen kalkıyor cuma günleri bile mesela. İşi olmayan bile hemen kalkıyor böyle. Otur böyle canı var ki otur böyle böyle. Bir Ayet-i Kürsi oku böyle. Tesbih aldın böyle. Otur işte var mesela. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Otur işte var. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. O da bu tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne büyük Allah. O Allah büyük. O zaman sayın böyle. Yerin gün yaratan, yoktan var eden, yöneten. Hep buna sünnet ama bizim kendi yararımıza bunlar derler. Yararımıza böyle böyle. Şimdi Rabbim tek tek gıda yaratmamış. Mesela eğer Rabbim dileşir Rabbim böyle, toprakta, aynı topraktan Mevlam tek tür gıda yaratır muhtemelen be. Hep aynı şeyin hep aynı şey. Mevlam ne çeşitli gıdalar. Sebzesi, meyvesi artık çeşitleri, bakliyatı, tahılları, humbatı böyle çeşitli gıdalar muhtemelen böyle böyle. Aslında ibadet de bunu, ibadet de bunu muhtemelen böyle. Yani Sübhanallah başka, kelime-i tevhid başka, Kur'an okuma başka böyle, namaz başka, oruç başka, her ibadet başka olanlar böyle. Değişik tür gıdalar bunlardır böyle. Tatlısı, ekşileri, tuzlusu ne var böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Camisi'ne göre de bir ahya sünneti. Bir kimse peygamberi sünneti ihya eder sünneti mi? İhya. İhya canlandırırsa, hayatlandırırsa, yani yürürlüğe koysa bunu. Yani ölen bir sünnet, unutulan bir sünnet, terk olan bir sünnet. Bana demek böyle. Demek ki herkesin birlikte yaşadığı sünnetin dışında unutulan sünnetler vardır böyle. Öyle anlamı değil. Unutulmuyor. Uygulanmıyor bunlar böyle. Uygulanmıyor bunlar böyle. Demek ki bunu buyuruyor böyle. Ben ahya sünneti. Kim benim sünneti ihya derse, canlandırırsa, ortaya bunu çıkarırsa, uygulayıp yaşarsa bunu, yaygınlaştırırsa, ehab beni, o gün muhakkak beni seviyor. O kulum, peygamberi, o ümmetim, beni sevdiği için, sünnetimi seviyor. Bunu canlandırıyor böyle. Ehab beni, kim de beni severse dünyada, kâne meyye fin cenneti inşallah. Cennet de benimle beraber olacak. Allah'ın da bizi yersin işte o zaman böyle. Kâne meyye fin cenneti. Demek kim böyle bir unutulan sünneti yeniden diriltir, canlandırır, ortaya çıkarır. Yakında uğraşır böyle. Etrafına söyler, bak bu sünnettir, böyle bunu yapalım diye böyle bunu çalışırsa, bu kişi aslında peygamberi seviyor anlamı. Resulullah seviyor, muhabbetullah Resulullah böyle. Kim peygamberi severse cennette beraber olacaklar o dönemde böyle. Şimdi inşallah bir sünnetten bahsedeceğim burada. Genelde uygulanmakla beraber ama sünnet olduğu bilinmiyor. Şimdi bir insan yaptığı bir fiil iş, amel. Eğer bu sünneti yaparsa buna sünnet sahibi muhtemelen böyle. Yani yaptığı işte niyete bağlı böyle. Yok örf, adet, gelenek gereği bir alışkanlık olarak bunu yapmışsa bunun sahibi olmuyor. Yani iyi yaptığı iş iyi bile olsa böyle olmuyor sahibi. Örnek vereyim buna. Mesela bir kimse içkiyi bırakıyor, alkolü bırakıyor. Neye bıraktın diyor. Allah haram kılmış diyor böyle. Ben bunu bilmiyordum. Ya aldandım bu şekilde. Haram diye Allah korkusuyla bu içkiyi bırakıyor alkolü böyle. Bu ne oluyor şimdi? Buna sevap alıyor böyle. Çünkü bir günah terki, haramı terk etmek farz böyle. Yani bu kul ne yapıyor? Bir farz işlemiş gibi sevap alıyor burada böyle. Diğer bir insan içki bırakıyor. Neden? Mide kanser olmuş. Acil kanser olmuş böyle. Artık ağır bir durumda kendisi. Bütün doktorlar aman içki alkol kullanma diyorlar böyle. Bu da ne yapıyor? Hastalığından dolayı yani içmek istiyor. İçecek ama hastalığın arttığını gördüğü için terk ediyor. Evet, içki içmediği için günah almıyor ama sevap alamıyor burada. Niyeti hastalığını korumak mı böyle? Bu şekilde. Buyur Aleyhisselam Peygamberimiz Hazreti İbn-i Mace'de inne mine sünneti sünnetten bir sünnet vardır ki en yavruca rejülü meal daifihi ile babi dari ev sahibinin uğurlarken bunu kalbe kadar çıkması, uğurlaması. Bu da sünnet vardır böyle. Bu genel uygulanıyor ülkemize. Adet böyle uygulanıyor. Ama ne yapıyor? Bir adet, gelenek, alışkanlık diye uygulanıyor böyle. Olur böyle böyle. Ama suya bakıyor böyle. Diyelim ki sahibi giderken hepsi arkadan gitmiş sahibi böyle. Misal gelince mesela ev sahibi misal beraber geliyorlar. Yola karşılaştılar ve beraber geliyorlar böyle. Ne gerekiyor? Ev sahibi gidecek. Bu sünnet muhtemelen böyle. Neden? Ev sahibine girsin bakalım. Hanım açıktır, başı açıktır, ortada karışık bir şey vardır böylece. Nedir sünnet olanı? Önce ev sahibi misafir beklerler kapıda, dış kapıda. Bu içeri girer. Orta bir baka durumuna aşağı buyurun der böyle. Demek ki eve girerken ev sahibi dıştan giriyorsa ev sahibine girmesi sünnettir böyle. Çıkışa ise önce misafir çıkması sünnet. Arkadan ev sahibi uğurlaması bunlara. Bu da sünnettir. Şimdi bir insan bunu sünnet-i seniye diye, Peygamberimizin muhabbeti sevgisiyle böyle, bir sürü işlem arzusuyla bunu yaparsın olur böyle, buna bak sevap olur muhtemelen böyle. Sevap olur muhtemelen böyle. Yine biz Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân 31 ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbun Allah'a. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a. Kul. Velham buyuruyor. Habib Muhammed'in söyle. Kur'an'a kadar kul varsa hep bu Allah'tan Resul'a emir bunlar. Yani kul önüz İbrahim fela, kul önüz İbrahim fela, kul önüz Allah ne varsa böylece kul emdir Rabbim. Habib Muhammed'in söyle. Haber ver. Kul. Yine velham buyuruyor. Habib Muhammed'in sahabe böyle. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Ey ümmetim eshabım, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, İn kuntum tuhibbun Allah'a. Eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebiuni, bana tabi olun. Peygamber'e bak. Mevlam buyuruyor. Bak. Allah'ı sevme ne yapacak? Peygamber'e tabi olacak böyle. Tabi olacak böyle. Peygamber size bulmaz böyle. Melam buyuruyor. Ey ümmeti ashabım, eğer Allah'ı seviyorsanız fetibuni, bana tabi olunuz böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri namaz konusunda bana bakınız, nasıl namaz kılıyorsanız gördüğünüz gibi namaz kılın böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haccinde haccını dev özünü yaptı. Dev özünü yapıyor böyle. Tavafı da hepsine hep devam ediyor. Neden böyle? Yerde yapsa görülmez ki. 100 binden fazla sahabe var. İzzam muazzam böyle. Yani 5-10 kişi görür, göremez de böyle. Peygamberimiz eshab-ı kiram görürsün diye devese bindi mühendiler. Hayır'tan başladı, İslamiyet'e karşıdan böylece sağdan başladı. İşte oradaki telbiyeleri 7 sefer şahut etti, böyle zemzem içti. Oradan Safa'ya gitti, Safa'dan çıktı, Merve'ye gitti. Ve Arafat'ta müziği her tarafta böyle. Hatta şeyin taşımada peygamber devlet atmıyor. Taşım ben attı böyle. Yani atmıyor peygamber böyle. Attı taşları bu şekilde. Neden? Eshab görsün nasıl yaptığını böyle. Yani hacda olsun, oruçta olsun, iftarda olsun, sahurda olsun demek ki böyle. Her işimizde, her şeyimizde uygulamak böyle. Mesela peygamber Aleyhisselam Hazretleri hızlı yürümez muhtemelen böyle. Ne kadar acele olsun, hızlı yürümez diye böyle. Yavaş yürümez lan böyle. Yavaş yürümez böyle. Orta karar böyle. Ayet-i Kerim uyuyor böyle. Vakti meşrik. Yürümünde orta karar olmuyor böyle. Yine Peygamber Hazretleri böyle, mesela yana arkası bakacaksa böyle, Peygamber baş çevirmez diye. Tam dönerdi böyle. Yani bugün tıp da bunu kabul ediyor. Ancak şimdi. Peygamber öyle yapıyor böyle. Yani tam dönerdim böyle muhtemelen böyle. Aleyhisselam dedi böyle. Yani yürümede, konuşmada, selam vermede, her şeyde Peygamber'e uyumak gerek böyle. Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'in söyle, eğer Allah-u Teala seviyorum sözünüze sadıksanız, gerçekçiyseniz, fettebiuni, feyfa takibiye, bunun cidası, bana tabi olun böyle. Ben nasıl yaşıyorsam, namaz her şey onu yapılıyor böyle. Peki ne olur sonuç? Yuhubikumullah Allah da sever. Bak. Allah'ı seviyorum davasında gerçekse Allah'ı hemen sever yok mu böyle? Ne var orada? Peygamber var. Peygamber tabi olacak. Allah sever. Ve yavrumuzunu bekleyin. Allah'ı seviyorum da bağışlar. Bak. Allah kulunu sevdi mi ne yapmak kulunu? Bağışlar mı böyle? Şimdi bir örnek vereyim buna. Mesela insanın geçtiği yoldan. Yağışlı hava, çamurlu yerlerde. Çocuğun biri burnu akmış muhtemelen. Altına işemiş. Üstü başı çamurlanmış. Onu gören şey bakardım böyle. Geçler onu böyle. Annesi gördü mü hemen koşantır böyle. Onu alır eve götürür. Hemen üstünün başını çıkarır. Banyosu yıkar. Temizler muhtemelenler. İşte bakın muhteremden. Mesela bize bir günahkar gördüğün zamanlarla karşıdan bakıp geçeriz ama Rabbim öyle değil muhterem böyle. Eğer Rabbim kulunu severse muhteremden, kul o sevgiye layıksa ne yapar Rabbim onu böyle? Cekkeni alır muhterem böyle. Alır böyle. Ne yapar? Rabbim günahlarını yıkar, temizler muhterem böyle. Temizler böyle. Temizler muhterem böyle. Kul günahı arınca ne olur? Ah o hal yaşamak muhteremde. Yani bir insan günahından arındığı anda Kişi bunu fark eder muhtemelen böyle. İşte bir hafiflik muhtemelen. Sanki gerçekim yok muhtemelen böyle. Gönül doğasına kavuşmuş, nur şeffaf nurlu böyle. İçi huzur dolu muhtemelen. Taşıyor huzurum muhtemelen böyle. İç o kadar huzurlu. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri iman edince peygamberimize ilk Müslümanlardan biliyoruz erkeklerden, hür erkeklerden kendisi böyle. Peygamber daha tabi görüşüyor o zaman Mekke'deler. Hiçbir mucize istemeden hemen Müslüman oldu muhtemelenler. Gelmiş de getirdi. Peygamber aldığı eve götürdü. İlk et namaz kıldılar muhtemelen böyle. Resulullah imam Hazreti Bekir Sıddık, onda cemaat muhtemelen böyle. İki rekat namaz kılmak sünnet dedi. İmana gelene şimdi böyle, gayrimüslim olan şimdi böyle. Hazreti Sıddık Hazretleri tabi kelime şey getirdi, iman etti. Peygamber'in sohbetini dinledi, iki rekat namaz kıldı. Oh, dünya başka dünya oldu muhtemelen. Hayat değişti muhtemelen. O sıkıntı gitti, darlı gitti, bunalım gitti. Muazzam bir rahatlama, sürür, sevinç, ferahlık, sanki uçak havada. O kadar huzur, ruhsal olsun, manevi feyiz muhtemelen böyle. O kadar muazzam muhtemelen böyle. Evine gidiyor, arkadaşlar var bunun kendisinin. Biraz da beş arkadaşı var bak bana. Meşri böyle. O aklımda geldi. Osman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas muhtemelen böyle. Adnan bin Avf böyle. Aklına geldi böyle, Zübeyir bin Avvam. Aklına geldi, ya onlar da bunu paylaşsınlar buna böyle. Hayat başka mıydı böyle? O şirk içerisinde, o dar, sıkıntı, hayat başkaymış, hayat başka mıydı derler. Onları teşvik etti. Onları peygamber getirdi, imatlarına bu derler böyle. Bir de paylaşmak bilir, bakmadı böyle. Yani insan günahları arındı mı, o da rahatlar ki o anda bu derler böyle. Hafifler bu derler. O günün ödenen kalite gibi duygu bu, nur. O kirlenmiştir günahlarla. Günahlar gitti mi, nasıl bulutlar çekildi mi, güneş orada çıkıyor muhtemelen böyle bak. Değil mi? Mesela bulut havada güneş yine var havada. Bulut havada tam her yer kapalı bulutlarla, kapkarı bulutlar ama güneş yine var böyle. Bulut engel buna böyle. Bulutlar çekildi mi oluyor, çıkıyor muhtemelen. İşte gönül de böyle, gönül bulutları, günahlar. Karanlıklar muhtemelen, zulüm altları muhtemelen böyle. Gönül bunun arasında ne yapıyor? Gönül sıkılır, daralır muhtemelen, gerilim olur muhtemelen böyle. İşte herhalde günahlar akış alındı mı ne oluyor böyle? Böyle kavuşuyor muhtemelen böyle. Dünyada bunu yakalarsak muhteremler, Rabbim izniyle inşallah böyle, öde çok olmasın böyle. Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu Mevlamız, Yüce Mevlamız, Rabbimiz, bizim Halikimiz, bir kulunu seversin ne oluyor işte muhtemelen? Bana gene bak. Ya kulunu seversen ne oluyor? O Allah seversen aldı geri çağırıyor muhtemelen seversen. Hadis-i Şerif Müslim'den muhtemelenler. İnnallâh teâlâ izâ ehabbe abden. Allah Celle Celaluhu Mevlamız bir kulunu sevdiği zaman yani kul öyle bir işi yaptı ki böyle Allah ondan razı oldu. Allah kulunu sevdi muhtemelen. Belli olmaz böyle. Kişinin bazen ufak şey görünür, Allah'ına razı olan böyle. Dea Cibril'e, Mevlam Cibril Aleyhisselam'a haber veriyor. Ona buyuruyor Cibril Aleyhisselam'a. Cibril Aleyhisselam'a yakınan hocası da muhtemelen böyle. Onun makamı Sidre-i Müntaha, İdika Gökü üzerinde. Onun makamı Sidre-i Müntaha deniyor böyle. Onun üzerinde makamı fekale buyur ki Mevlam Cebrail Aleyhisselam'a inni uhibbi filanen ya Cebrail'im ben filan oldu, filanı sevdim. Onu göstereyim ben Cebrail'im. Kul dünyada belki hamaldır, belki çobandır, belki amiredir, işçidir böyle. Belki devleti başkanıdır. Böyle. Yani her şey olabilir tabii böyle. Allah'ın rahmeti her kaplamı kaplamıştır. Rahim'in kulu gösterir Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, bak ben Firavun'un filanı. Yani baba ismiyle anlamında. Söyledik İslam'ı tabi böyle. Ya Cebrail, ben bak Firavun'un filanı, şunu ben sevdim. Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Abi sen onu sev. Sen onu sev. Cebrail'e. Büyük bir Cibril'e. An Cebrail'in gönlüne, onun tabi ruhaniyetine böyle, onun tam bilemeyeceklerin yapısını bilemeyiz. Ona o kulun sevgisi verilir. Allah sevdiği kulun Cebrail'e haber veriyor. Onun Cebrail'i sever muhtemelen böyle. Bakar ona, onu sever muhtemelen böyle. Sümyün adiye. Sonra Cebrail'in yüda diyor. Haber veriyor. Yüksek sesle. Fis samayı. Bütün gittik meleklere. Bütün gömük meleklere. Cebrail'in yüda diyor. Haber veriyor. Yekulu. Diyor ki innallâhi yübbi fâner. Ey melaike-i kiram. Dinleyen bakalım beni. Ses yok mu tamam böyle. Melekler bırakır görevlerini. O dinler böyle. Buyuruyor ki innallâhi yübbi fâner. Allah cihane bak filan kişiyi filan oldu filanı seviyor Allah bunu böyle. O bunu seviyor böyle bunu. Fehibbuhu siz onu seviniz. Bütün meleklere. Bakın bu da böyle. Yedi kadar melekler böyle. Melekler. Ne kadar sayıları rakamı sığmaz mı herhalde? Yani insan yetme bunu saymaya bir rakam okunmaz. Ya yani rakamı buradan Mekke'ye gider. Rakamı muhtemelen böyle. O kadar muazzam meleklere böylece. Ey melaike-i kiram buyuracak. Bakın filanı filanı görüyor musunuz? Görüyor melekler muhtemelen böyle. Görüyorlar. Allah onu sevdi Cezalı. Onu ben de sevdim. Onu siz seviniz. Hüyübühü ehl-i sema. O kişiyi ehl-i sema sever. Yani gökte olan ne kadar melekleri varsa huriler de dahil buna. Dünyadaki melekler dahil böyle. Her bir onu görüyorlar. Onu seviyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Hep bakıyor ona böyle. Makamlarına bakıyor böyle. Tam ona her şey şeffaf diyor. Onu görüyorlar böylece. Kişi ona belki namazında, Kur'an'da, zikrinde, şükründe belki işine meşgul. Ama tabii o kulun gönlü Mevla'yla beraber. Böyle böyle. Belki onu görürler. O böyle. Süme yulda levül kabulü filerdi. Sonra yerindeki varlıklara o kulun sevgisi gönlüne verilir. Ne kadar yeryüzünde Allah'ın halis salih kulları varsa onu severler. Böyle bak. Severim. Yani de görür severim böyle. Yani bunu her insan yaşamıştır bu durum aslında böyle. Mesela bir yabancı yerde, otogarda şurada buradan böyle yabancı bir yerden böyle oturup bekliyordu mesela böyle. Kalıyor zaman böyle. Tabii gelen giden kalıyor böyle. İnsan bazen karşıda birini görür, o insanın gönlü sever muhtemelen böyle. Hatta erkek mesela bir kadını görür, tabii tesettürlü böyle, salih kadın böyle, nurlu bir kadın böyle, karşıda onu sever muhtemelen böyle. Kadın da erkeği sever. Ya yani Allah için böyle. Ruhu sever aynı be. Ne bir sen diyor böyle. Onu sever böylece. Demek ki önce kulunu Rabbimi sevecek. Böyle. Rabbimi sevecek. Rabbimi sevdiğim Rabbimin kulunu Cebrail'e vermeye böyle. Ya Cebrail sen de bunu sev. Melekten başlı böyle. Onun gönlüne bu sevgi veriliyor. İndirah diye bütün meleklere. Bütün meleklere. Bütün melekler onu seviyorlar. Sonra yeryüzündeki insanların amaldan iyi kullarının gönlüne onun sevgisi verir muhtemelen böyle. Onu severler muhtemelen. İyi kullar severler. Tabii kötüler de kötü sever. Şeytan bunların kıtan böyle. Şimdi bir de bu insanların ölümü. Nasıl olacak muhtemelen? Ölüm bunların gelir inşallah şimdi. Şimdi tabii ölüm yeni bir doğuş, ara karnına çıkma anlamına geliyor böyle. Ana karnı dünyaya gelme tabii sancı oluyor demek böyle. Kolay olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Bebek olsun böyle, anası olsun zahmet oluyor böyle. Ölüm de kolay değil muhtemelen böyle. Değil böyle böyle. Ölüm acısı kolay değil böyle. O hararet ciğerle yanar böyle. O ölüm sıkıntısı. Bir de pişmanlık ona muhtemelen. Kulu böyle amellerini görür. Amellerini görür böyle. Aklına getirir kötü amellerini. Haramda işlenik onlara göre böyle. İçi yanar pişman böyle adam böyle, muazzam böyle. Böyle bir elini koyar böyle, bir elini koyar böyle. Elini pişman böyle böyle böyle. Ayağını ayak üstüne atar böyle. Atar böyle. Ecel teri böyle vardı. Muazzam ecel teri böyle böyle. hararete malzemeler böyle. Tabii çok şart görmeye başlamadır böyle. Ana babası gelir, yakınları gelir böyle. Onu bunu görmeye başlar böylece. Şimdi ölecek olan kişi tabii Rabbin takdir ettiği vakit olmuşsa Rabbin azale gönderir o böyle. Kişinin aslı ağır olabilir böyle. Yani tıbbi yönden artık çaresiz tıbbına kalmıştır. Ağır hastadır. Ölümü muhakkak görülür, tıbben görülür. Ama da eceli gelmemişse ölmem muhtemelen böyle. Komada kalır, bitkisel hayatta kalır, kalır muhtemelen böyle. Kalır bu şekilde. Eğer eceli gelmişse, vade gelmişse, kötü bırakın şunları. İyiden bahsedeyim şimdi böyle. Allah'ın sevdiği bir kul şimdi. Ölecek muhtemelen de. Tabi o da ölecek böylece. Azrail'i gönderir Rabbim böyle. Azrail'im gelirken yalnız gelmiyor muhtemelen. Yalnız melekler. Melekler rahmet diyor bunlara böyle. Rahmet melekleri muhtemelen. Günahkarlar azap melekleri geliyor. Azap melekleri kapkara, dişleri iri, böyle çok korkunç balıklar muhtemelen böyle. Surat asık böyle muhtemelen. Azap melekleri. Bir de rahmet melekleri var. Tam bunun zıttı bunlar böyle. Tebessümlü böyle. Birer yüzü ayının 14'ü gün nur böyle muhtemelen. Böyle sevimli, sempatik, insan güven veren böyle melekleri böylece. O kulun makamına göre melekler sayısı gelir böyle. Gelir böyle. Etan çevirirler o da böyle. Azrail'in onun başına oturur. Kişi hatırlar. O ölecek olan kişinin başına Azrail semada durur. Durur. Ve etan çevirirler o da böyle. O da tamamen dolar o da böyle. Nurul o da tamamen dolar. Azrail bekler. Nefesi sayılı. Son nefes aldın böyle. Ruhun gel bakayım der. Ey ruh tayyibe. Ey güzel temiz ruh. Bak ruh tayyibe. Uhruci. Çık bakın gel bana böyle. Ruh o anda acı duymadan hatta ölünü anlamadan bile hadisi şöyle geliyor. Bir kadın su damladığı gibi böyle. Damladığı gibi şıp diye ruh çıkar mı der böyle. Aslan alır ruhu meleklere verir. Onun ruhu kadar aslan kalmadı. Aldı ruhu meleklere verir. Rahmet melekleri muhtemelinde. Yalnız burada bir ince mesele var burada böyle. Ölüm hastasının yanında bulunduğu odada resim, meslim, heykel bir şey varsa oraya gelmiyor melekler muhtemelen. Melekler gelmiyor oraya böyle. Ama dikkat edin buna muhtemelen böyle. Yani ölüm hastası varsa böyle onun yanında resim varsa, heykelle şunlar, büstler, müstler, şunlar, bunlar varsa bu şekilde böyle. Bir de kadınlar. Eğer kadın adet halindeyse o da olmaması gerekiyor anlamadına böyle. Çıkması gerekiyor. Azrail Aleyhisselam yine her yere girer ama diğerlere gelemiyor anlamak. Gelemiyorlar zaten. Ona gelemiyorlar bu şekilde. Bu da odasının temiz olması gerekiyor böyle. Hatta buharlanması böyle. Yani kolay olmaz ama. Alkol için kolay böyle. Yani buhur gibi koku bunu sever melekler olması gerekiyor böyle. Odana gelirler. Alır bunu melekler. Hemen göğe çıkarır. Alkara gibi böyle. Melekler gelirken cennetten buna kefen getirirler. Kefen. Koku getirirler böyle. Cennet ipekleri böyle. Tabii ipeği bilemiyor nasıl olur muhtemelen böyle. İpeklerden böyle. Bunu sararlar. Ve cennet kokularına koku sürerler kokular böyle. Alır melekler etrafında böyle. Bir merasim törenle böyle böyle. 100 kişi, 500 melek camında, 1000 melek insana göre değişti tabii böyle. 10 tane olabilir insana göre böyle. Güneş çıkarken böyle melekler bunu görür. Dünyadaki melekler görürler. Bakarlar. Sonra kim bu ruh tayyibe? Ya kim bu ruh temiz ruh böyle? Ne güzel cennet gibi kokusu geliyor böyle. Kim bu? Derler bu filan mı filan. O mu? Tanıyor tamam. Böyle. O mu o böyle? Birini istemeye gelir. Bir gövde gelir böyle. Ben bu kapış var böyle. Kapı kapalı. Derken melekler aç kapıyı. Bir bakar ki böyle bir ölen ruhu geliyor ama o da ona aşık olur böyle. Sorur meleklere, emniyete ki bu ruh tayyibe? Ki bu tertemiz budur böyle? Yani dünya bulaşmamış. Aldanmamış o dünyaya böyle ya. Unutmamış Mevlasını var. Kim bu ruh tayyibe? Nur böyle tabii böyle. Mis kokuyor bu şekilde. Derler ki o semadaki kapıcı bevap meleğe bu işte filan oldu filan. Ha, ama bu hep bunu beklemem der böyle. Bütün melekler bunu karşılarlar. Bunu tebrik eder muhtemelen böyle. Ne mutlu sana Allah bana seni dünyaya tebrik eder bunu. Ondan sonra ikinci semaya götürürler muhtemelen. Böyle en son 7. kat oraya giderler böyle. Oradaki melek buna karşılarlar. Mevlam buyuruyor ki melek derim bunu kendi tek dünyaya indirin buna böyle. Ya Rabbi burada kalsa bu ister melekler. Hayır Mevlam buyur. Onu dünyaya götürürüm. Onu dünyadan yarattım. Orada defin olacak. Orada kalkacak en başlığı kalktı. Şimdi bir dinlediğim bir olay anlatacağım muhteremler. Bu ölümle ilgili böyle. Meleklerin gelişi ilgili. Bir kendim böyle dinlediğim bir olay anlatacağım inşallah böyle. Bir gün ben Sakarya'ya gitmiştim. Yalnız tek başıma. Oturuyorum orada. Bir kitap bulmuşum yanıma. Oturuyorum Sakarya'nın başında. Kitap okuyorum muhteremler. Şimdi tabii unuttum okuduğum kitabı, konu unuttum. Ama kendimi konuya kaptırdım muhtemelen böyle. O aleme daldım. Tam o alemdeyim böyle. O kadar kendimi veriyorum. Kimse yok yanımda. Yalnızım böyle. Okuyorum onu böyle. Biri selam verdi sağında ayakta böyle. Selam verdi. Esselamu aleyküm diye selam verdi. Ben de hiç yüzüne bakmadan. Yani aldım selam aleyküm dedim ama yüzüne bakmadan böyle. Böyle bakarak aldım. Yani gitsin böyle. Yani beni meşgul etmesin böyle. Yani o yaşadığım ortamdan kaybetmiyor onu böyle. Oraya dalmıştı kendim böyle. Gitmedi ama. Ayakta muhtemelen böyle. Başladı konuşmaya. Allah Allah. Bu konuşma başlayınca bana o konuşmada daha tatlı geliştiğini okudum kitaptan. Daha feci girmedi böyle. Bu sefer şöyle bir baktım böyle. Önce pantolona baktım böyle. Pantolon rengi belediği yamadan. Yazın ayağında bir lastik, yan ayak. Ayağında bir yamuk, yırtık, bırtık bir lastik ayağında böyle. Pantolon yamalı. Sonra baktım, bir bastonan dayanmış böyle. Bana da bakmıyor ama böyle. Böyle bir noktaya gözünü dikmiş. Hep oraya bakıyor. Konuşuyor böyle. Ben kitabı kapadım muhtemelen böyle. Kapadım. Ya otur ne olur? Yok. Ben böyle oturamam dedi böyle. Çok oturdu bana böyle. Peki. O zaman anladım. Kısa iki anı o zaman dedim muhtemelen böyle. Dedi ki, İki kardeş varmışlar. Ben birini tanıdım kendisini böyle. Bu iki kardeşin babaları bir köyde çoban mıdır böyle? Anneleri babasına yardım ediyor. Köy çobanı bunlara böyle. Evleri yok. Üst başlık bunların böyle. Tabii eski zamanda da böyle fakir yoksul da var. Gayet bunlar yoksul yaşıyorlar kendileri bunlar böyle. Derken kadın ölüyor açlıktan yine böyle. Verem oluyor kadın böyle. Gıdasından kadın ölüyor böyle. Babaları da hasta ölünce tabii köyde kalamıyorlar. Çoban yapmaya da güç yetmiyor iki kardeşin de. Adapazı'na geliyor bunlar. Böyle. Geliyorlar. Burada bir han vardı. O hanı da biliyorum ben. O zaman han vardı onlar. Otel yer han vardı böyle. Hancıya geliyorlar. Çünkü amca diyorlar. Biz diyorlar işte filan yerde geldik. Anne babamız öldü, paramız yok. Bir buradanlara bir oda versen diyorlar, versen. Bir insana göre odun keseriz, temizleriz, yardım ederiz bu şekilde böyle. Paramız yok hanım böyle diyor böyle. Hancı bunlara bakıyor, iyi insan görüyor bunları hancı böyle. Bir oda varmış, merdiven altında, karanlıkmış. Orada belli müşterileri, beğenmiyor müşterileri. Orası bunlara veriyor bunlara. Bunlar işe ama bir saray tabi orası böyle. Bunlar başı çalıştırır, çalıparlarken böyle. Halk bunlar ama küçümsüyor tabii böyle. Yani amirlik yapıyorlar, her şey yapıyorlar, hamılık yapıyorlar bunlar böyle. Yas namazı kılmışlar camide, karısıyla beraber odaya, hana gitmişler. Oturuyorlar orada böyle. Bir şey yiyorlar ne varsa yiyecekler, onu da yiyorlar böyle. Böyle konuşuyor derken böyle. Yatacaklar. Bir karışı buna, abi ben rahatsız oldum diyor böyle. Ne oldu karışı bilmem diye. Ben öleceğim sanki diyor karışım ona abi. Ben öleceğim sanki. Öyle gülü ben gönlüme benim diyor. Benim sanki Rabbim alacak dünya artık buradan beri diyor. Öyle sanki ben. Aman ya karışım yapma ya. Bu annem babam git bir sen varsa hayatında benim böyle. Ne yapsın tabii karışım böyle diyor. Ben karışım da yaslandı böyle diyor. Böyle. Oturamadı yaslandı böyle diyor. Ağırlaşacak karışım böyle diyor. Ben diyor kapandım üzerine diyor. Başım ağlamaya. Ah kardeşim, dünyada bir sen varsın benim gözümün nuru. Anne babam gitti, kimsem yok, garibim diye. Bir sen varsın beni. O anda birdenbire baktım diye o da nurlandı. O da böyle. Nur oldu böyle böyle. Bizim bir lahma var mı diye. Lahma hiç kaldı böyle diye. Güneş sanki doğdu böyle. O da nur oldu böyle diyor böyle. Kalabalık oldu böyle diyor. Baktım diye tanımadan bir insan şeklinde varlıklara böyle böyle. Her nurlar böyle böyle. Nurlu insanlar böyle diyor. O kadar insanlar böyle. Başladı kelime tevhide başladı bunlar başladı böyle diyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah derken diyor. Sanki o da salınan böyle böyle diyor. Nur dalga dalga nur geliyor böyle. Dalga dalga nur geliyor böyle diyor. Nur artıyor artıyor artıyor böyle diyor. Bir unuttum karışım başlıyor böyle diyor. Kendine geçtim ben diye böyle. O nur da kendim kaybettim böyle diyor. Ben başına zikranlar vermeye başladım. La ilahe illallah. La ilallah derken diyor böyle. Bir ara baktım diyor. Karışım azdan bir yeşil nur çıkıyor ağzına karışım böyle böyle diye. Yeşil nur böyle an verici an verici. Ağzı yeşil nur çıktı böyle. Tavan gitti böyle diye. Göğe çıktı böyle böyle diye. Onda diyor nur gitti. Cama gitti bunlar böyle diye. Gene ben eski odamıza kaldım böyle diye. Kaldım böyle. O zaman da kardeşime baktım diyor. Kardeşim rahmet olmuş böyle böyle diyor. Ben tabii ağlamaya başladım diye gene diyor. Kardeşim işim böyle diyor. Ah kardeşim derken böyle diyor. Biraz bir zaman geçti diyor. Kapı açıldı diyor. İşte anca girdi içeri böyle diyor. Ama telaşlı girdi böyle diye. Şöyle. Ne oldu kardeşine? Dedim ya amca kardeşim vefat etti. Sakın üzülme. Onun her şey bana ait. Hatta bu o zaman şöyle ağlıyor. Böyle kendisine böyle de. Ah kardeşim. Şimdi ben sana kefen almaya param yok. Sen hangi hocayı yıkar? Sana hangi tabuta koyarım? Kim gelir senin namazını kılmaya? Nasıl seni mezara götürürüm? Nasıl sana mezara kazılır? Yani hiç param yok böyle böyle. Kimse bizi sevmiyor diyor. Aşağılıyor kimse. Gelmez diyor böyle. Yani garip, yalnızız böyle diye. Üzülüm böyle derken diye. Hancı da girdi diyor. Sen üzülme. Her şey ona bana ait. Baktım diyor. Amca sen nereden bildin kardeşim öldüğünü? Ağlam başladı. Hancı tam göz yaşadım ben. Diyor ki yavrum. Ben uyuyordum böyle. Peygamberimiz geldi. Uyandırıyor beni. Kalk. Benim en sevdiğim ümmetim şu anda ruhunu teslim böyle. Kavuştu böyle. O garip o. Onu sana böyle diyor. Her şey sana ilgin sen bunlar böyle. Böyle. Şimdi hanca geliyor oturuyorlar bu şekilde. Bakıyor rahmet olmakta bu şekilde. Şimdi başını bağlıyorlar derken böyle şey yapıyorlar böylece. Bekliyor sabah beklenmezlik bekliyor orada böyle. Ama ağlıyor hanca böyle. Niye ağlıyor? Allah affet beni diyor. Ben bundan kalbimi kırdım, incittim, buna bağırdım, bize hakaret ettim bunları. Ben bunları küçük gördüm. Ama peygamberin sevdiği ümmeti mi peygamberin böyle böyle. Sabunum oldu bile diyor. Karım bıraktı orada diyor. Aldım ben bunu diyor. Benimle beraber diyor. Hancı diye camiye gittik böyle diyor. Namazı kıldı diyor. Namazdan sonra diyor. Hancı ayağa kalktı. Diyor ki ey cemaat. Bunu tanıyor musun? Beni gösterir diyor. Ya tanıyoruz işte böyle. Yani tanıyoruz ama yani değerli bir insan yani böyle. Anladım durumu böyle böyle. Yani kardeşim öldüğünü, peygamberimizin bu işi haber ettiğini anlatınca böyle diyor. O bütün cemaat coşmuş bu sefer böyle diyor. Biri dedi ki diyor, ay ne olur ben alayım kefenini. Yok olmaz. Peygamber bana haber etti böyle. Biri diyor ben diyor tahtasını alayım. Yok olmaz böyle. Yalnız siz geliniz böyle. Yardım edin bu kadar bu şekilde böyle. Her şey bana böyle. Bunu Resulullah bana haber etti bu şekilde böyle diyor. Oradan gittik hana gittik böyle diyor. Oo, ben diye kim bunu yıkar? Nereden buna kim alırım üzüldükken böyle diye. Rabbim gönderir bunları diye bak. Gönderir bunları böyle diye. En iyi kim alındı böyle. En tahtarık alındı böyle diye. Mezarlar kazıldı. Her şey ağzından böyle yıkandı böyle diye. Cami götürür diye böyle. Ben de diye önde oturayım saftayım böyle, böyle diye. Tam diye imam uyuyacağız diye imama namaz kılır. Namaz kılır böyle diye. Cenazem kılır böyle diye. Arkadan baktım. Acaba o kadar bir cemaati var mı? Bir arkana baktım diye. Gözümün gördüğü kadar baktım böyle. Ucu yok böyle, böyle diyor. Cemaat diyor. Melekler hamdına böyle. Namaz kılınıyor. Oradan gitti. Aldı tabutu böyle diyor. Gidin mezara diye. Karşıma el saldı bana böyle, böyle diyor. El saldı bana böyle diyor. İşte muhterem dinleyicilerim böyle. Allah kolay bir şey Mevlamıza. Zaten başka kimimiz var ki muhtemelen bir ya? Ya kim var başka böyle? Mezara girdiğimiz zaman kim kılıyor bizimle beraber orada? Kim kalmadı orada? Kul Allah'ın huzuruna kalmadı böyle. Rabbim bizi sevse, bak böyle. Melekler bize hayran muhtemelen böyle. Gök melekleri hayran muhtemelen böyle ya. Azrail Aleyhisselam hayran muhtemelen bu şey böyle bak. Rabbim'in cemaatle gönderir, insanla gönderir bu şekilde. Rabbim nasip etsin inşallah. Rabbim sevgi kul eylesin hepimizi. Yeter Fatiha.